warto było. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 6 kwietnia jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca kwietnia chcemy zaszczepić wszystkich powyżej 60 roku życia, mówi minister Michał Dworczyk. Spółki Skarbu Państwa przekazują rocznie na wsparcie sportu ponad 200 milionów złotych, mówi wicepremier Jacek Sasin. Polskie Radio wspomina Krzysztofa Krawczyka, artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Narodowy program szczepień przyspiesza. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował na konferencji prasowej, że do Polski w najbliższych 2 tygodniach trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak to przyspieszenie w praktyce będzie wyglądać? Rządowi zależy na przyspieszeniu szczepienia osób powyżej 60 roku życia. Minister Michał Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że chodzi o to, by około 500 000 osób powyżej 60 roku życia zostało zaszczepionych jeszcze w kwietniu. Dlatego też apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tysiąca w skali kraju, o to, żeby przesuwały pacjentów powyżej 60 roku życia z maja na kwiecień. 12 kwietnia rozpoczną się zapisy na szczepienia osób urodzonych w 62 roku. Każdego następnego dnia będzie dochodził jeden młodszy rocznik, ale starsi, którzy nie zdążyli się zapisać w proponowanym dla siebie dniu, też będą mogli to zrobić. Co ważne, formularz zgłoszenia gotowości do szczepienia przeciw COVID-19 już nie działa. Teraz zapisujemy się od razu na konkretny termin. O czym mówiła Sylwia Białek. Zgodnie z zapowiedziami niemieckich władz, w około 35 tysiącach gabinetów lekarskich ruszają szczepienia przeciw COVID-19. Włączenie lekarzy rodzinnych ma przyspieszyć akcję szczepień, która zdaniem wielu Niemców przebiega nadal zbyt opieszale. Po przeciągającym się falstarcie kampanii szczepień związanym z nieprzekonującym sposobem zabezpieczenia dostaw, chaosem w przydzielaniu terminów oraz gwałtownym spadkiem zaufania wobec preparatu AstraZeneca do walki z pandemią przystąpią w tym tygodniu także lekarze pierwszego kontaktu. Wsparcie gabinetów lekarskich może nie będzie przełomowym krokiem, ale na pewno bardzo ważnym. Walka z wirusem nie jest sztuką dla jednego aktora. We współpracy z lekarzami zostały stworzone struktury, które pozwolą na szybkie zwiększenie liczby szczepień. Powiedział minister zdrowia Jens Spahn. Szef resortu zastrzegł, że ograniczona ilość dawek szczepionki może na początku nastręczać jeszcze pewne trudności, choć w kolejnych tygodniach akcja ma nabrać tempa. Szczepionki przeciwko COVID-19 będą rozprowadzane przez ponad 100 oddziałów hurtowych, które codziennie zaopatrują prawie 20 tysięcy niemieckich aptek. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ministerstwo Aktywów Państwowych powoła zespół, który wypracuje rekomendacje dla spółek Skarbu Państwa w zakresie wspierania sportu. Jak poinformował wicepremier Jacek Sasin, szefową zespołu zostanie była minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Minister Sasin mówił, że rola spółek Skarbu Państwa w obszarze wspierania polskiego sportu jest ogromna. Z perspektywy ponad roku funkcjonowania Ministerstwa Aktywów Państwowych możemy powiedzieć, że ta rola spółek Skarbu Państwa jest wykonywana dobrze, ale to nie znaczy, że nie może być wykonywana jeszcze lepiej. Dlatego postanowiliśmy stworzyć zespół, który wypracuje zestaw dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa, tak żeby te ogromne środki, które są kierowane na wsparcie polskiego sportu, były wydawane jak najbardziej efektywnie. Jacek Sasin dodał, że spółki Skarbu Państwa w skali roku przekazują około 200 milionów złotych na wsparcie dla sportowców. Przypomniał, że w ostatnim czasie m.in. grupa PZU zadeklarowała wsparcie dla tenisistki Igi Świątek. Polskie Radio wspomina Krzysztofa Krawczyka. Piosenkarz, gitarzysta, kompozytor zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Anteny Polskiego Radia emitują cały dzień jego utwory i archiwalne wywiady. W programach Krzysztofa Krawczyka wspominają słuchacze, dziennikarze muzyczni i przyjaciele artysty. Ryszard Poznakowski, muzyk, który tworzył zespół Trubadurzy, powiedział w audycji 4 pory roku w radiowej Jedynce, że Krzysztof Krawczyk był eksplozją talentu i zasługiwał na wielką solową karierę. Zawsze wierzyłem w Krzyśka, albowiem jego talent był nieprawdopodobny. Krzyśek miał tyle siły w sobie. To był wulkan artystyczny, a jednocześnie łagodny człowiek. Był piękny swoim tembrem głosu, którego nie można powtórzyć, bo tacy ludzie rodzą się raz na 1000 lat. Muzyka Krzysztofa Krawczyka towarzyszyć będzie słuchaczom Trójki przez cały dzień. Najczęściej w jego nieoczywistych utworach. O 17.20 posłuchamy wspomnień o piosenkarzu. O 14.45 Korneliusz Pacuda przypomni sukcesy Krzysztofa Krawczyka w muzyce country. W tonacji Trójki po 18.00 Aleksandra Kaczkowska przedstawi muzyczne wspomnienie o

nigdzie, zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub to ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym. Dziesięć i pół minuty po godzinie 13:00. Lux Torpeda. Już czas. Akademia Rozrywki. No ale na początek tak mało rozrywkowo. Witam panów. Dzień dobry, Łukasz Szwed i Marcin Wolski. Dzień dobry, panie Marcinie. Kłaniam się pięknie, tak jak już zostało przed chwilą powiedziane. No, nostalgia, smutek. Zmarł kolejny kolega z naszego pokolenia. Janek Kimmich z Wach, pamiętam, po raz pierwszy chyba to było pod egidą, użył tego sformułowania: z naszej półki biorą. No i niestety z naszej półki wzięli. Umarł nasz znakomity kolega Krzysztof Krawczyk. Już prawie noc, czas na powroty i taki świat. I samochody przy domach wzdłuż przywarowały już. Oknami gdzieś by się szło, coś by się chciało. Już prawie noc, a mnie wciąż mało. Czort wie gdzie. Jak miło dzień, jak ci się dziś pożyło. Jak miło dzień, czy ci się coś skończyło. Czy może dziś coś się zaczęło. Ci kto nie. Jak miło dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień. Czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj dniu. Już prawie noc, a w taką ciszę. I serce jak na alarm bije w tak. Budzi moi. I to jest to. I po cóż słowa. Niech przyjdzie noc bezksiężycowa, bez słoni bzu. Lecz z tobą właśnie tu. Dzisiejszy jak minął dzień. Czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj mu. Jak minął dzień, już kartkę z kalendarza na nową zmień. Niech nic się nie powtarza, a ty, a ja zmieniamy się co dnia. Yes. morze z gwiazdy wróży, co niesie czas, co jutro czeka nas. Krzysztof Krawczyk, jak minął dzień? A tematem dzisiejszej audycji jest? Jest kabaret Elita, szczególnie Andrzej Waligórski, ale jeszcze przy Krawczyku i przy Elicie, ponieważ są to byty z sobą związane. Autorem bodaj najbardziej popularnego przeboju Krawczyka był właśnie Tadeusz Drozda, weteran kabaretu Elita, parostatkiem Piękny Rejs. A z kolei chyba Elita jest autorem takiej brawurowej zapowiedzi Krawczyka. Przed państwem przedstawiciel znakomitego zespołu. Truba duży. Truba mały niestety nie dojechał. No więc tak było. A jeżeli chodzi o Andrzeja Waligórskiego, to z tym znakomitym autorem było tak, że wcześniej Polska poznała jego utwory, jego piosenki, zanim poznała go osobiście, i przez długi czas był oczywiście znany w rozgłości wrocławskiej, gdzie chyba dwa razy w tygodniu albo częściej produkował audycje, które prawie w całości wypełnią swoją twórczością. Natomiast myśmy go znali przez piosenki śpiewane na przykład przez Tadeusza Chyłę. Na baszczę wlazł przy chrobry ktoś, zawołał po łacinie. Drużyno, nowe szaty weź i przybądź na dziedziniec. Ożywił się kneziowy dwór, już zbiega się rycerstwo, a każdy silny niczym tur i każdy twarz ma czerstwą. Kneś nerwowo zmierzwił wąs i zadał wróg specjalny i spytał, czy już wszyscy są. Niech sprawdzi personalny. A gdy sprawdzono cały dwór, rzekł tonem zatroskany: najstarsza z moich licznych córek dojrzała dziś nad ranem. Tu się na zamku zrobił szum, brzęknęły miecze w pięściach. Kogo dojrzała? Spytał tłum. Dojrzała do zamęścia. A ten jej mężem będzie mógł mienić się w sposób hardy. Kto napnie ten prastary łuk, niewiarygodnie twardy. Już ktoś wyciąga krzepką dłoń, wierząc, że cel osiągnie. Ujmuje zabytkową broń, zapiera się i ciągnie. Uram, jak on ciągnie, a wtem się rozległ głośny czas. Lud chciał zakrzyknąć: hura! Ale zawodnik podniósł wrzas. Joj, wyszła mi ruptura. Lecz oto drugi stawa w szrank, naciągnie łuk, a za... Alice. cały stęka, a w tym bał. I trafił go paraliż. A kneś na ganku blady stał i było mu niedobrze. I trup się na dziedzińcu słał, dosłownie tak jak w kobrze. Lecz nim zaczęto serię wstyd, wystąpił na arenę. Dość nędzny i szabrawy typ, nijaki dreptak Zenek. Odłożył chleb, co właśnie żuł, odchrząknął, brzucho wciągnął i łuk palcami chwycił w pół i ciach, i go naciągnął. Następnie czknął, dokończył chleb, poprawił zgrzebne gacie. Piękną knęziównę wziął za łeb i zamknął się z nią w chacie. A książę głową w mury bił i biadał z głośnym płaczem. Któż mógł przewidzieć, że on był aż takim naciągaczem. Ballada o Zenku Dreptaku. Więc muszę powiedzieć, że oczywiście poznałem Andrzeja od poprzez pośredników, ponieważ wcześniej na Famach poznałem Jana Kaczmarka i późniejszą elitę. Pamiętam też taki list, który dostałem wkrótce potem od Kaczmarka na jakimś archaicznym wtedy komputerze. List miał parę metrów bieżących, gdzie znajdowały się dylematy Kaczmarka, czy on ma dalej być inżynierem cybernetykiem, czy może przyjąć propozycję z radia. I nie wiedziałem, że tę pozycję złożył akurat Andrzej Waligórski, ale powiedziałem, bierz radio, bo jak się tym zarazisz, to po prostu to jest już nieodwołalne. I rzeczywiście Kaczmarek poszedł do radia i dzięki Waligórskiemu stworzył tam wersję radiową Kamerę to Elita, zmienił dokumentnie Studio 202 i przysyłając im materiały elity do Warszawy, zaczął przysyłać również twórczość Waligórskiego, swojego szefa, aczkolwiek dla mnie Kaczmarek był tym szefem łącznikiem. Przysyłał różne, były to teksty, mnie się wydawało, że nierówne, że w formie archaiczne i powiem szczerze, że długi czas nie doceniałem Waligórskiego. I wreszcie Kaczmarek przysłał mi jeden tekst, który mam nadzieję za chwilę Państwo usłyszycie, po którym diametralnie zmieniłem opinię, bo nagle zorientowałem się, że nie tylko jest to sprawny rymopis, ale niesłychanie wrażliwy człowiek, który ma naprawdę sporo do powiedzenia. Jeszcze tylko w imieniu słuchaczy podziękuję za Kaczmarka, a przed nami dziewczyna. Co ma, prawdę mówiąc, dziewczyna? Marną posadę, trochę pretensji, że tylko czasem chodzi do kina, bo za sam pokój połowa pensji. Bilet miesięczny, stołówka w pracy, listowny kontakt z ojcem i matką. Czasem przychodzą do niej chłopacy, ale do rana zostają rzadko. zbiera na płaszczyk, na parę butów, swetry zamienia czasem z treską. W ogóle to ma mało atutów, a i te straci gdzieś przed trzydziestką. W piątek dziewczyna parzy herbatę, robi kanapki w dużej ilości. Nastawia bardzo kiepski adapter i podniecona czeka na gości. Przychodzi Jola, a może Ola i pewnie Lala i może Ala. Jola ze sklepu, Ola z przedszkola, Ala i Lala są ze szpitala. Mieli przyjść chłopcy, ale nie przyszli. Bez nich też fajnie jest, że o rany, bo można szczerze wymienić myśli, z tym, że niewiele jest do wymiany. Dziewczęta pięknie szklanki wymyły, pewnie za tydzień znów się spotkają. Dziewczyna sobie przecina żyły. A socjolodzy się zdumiewają, trzeszczą od listów kąciki porad, dyskusje mnożą się na ekranie. Ktoś na dziewczynie zrobił doktorat i ktoś wygłosił o niej kazanie. Uspokoiła się już rodzina i etat dano komu innemu. Nikt nie wspomina, była dziewczyna, nie ma dziewczyny. Nie ma problemu. Katarzyna Skrzynecka. Dziewczyna. Tak, piękne wykonanie piosenki, aczkolwiek ja ją pamiętam jako wiersz mówiony tym niepowtarzalnym głosem z takim pewnym kresowym zaśpiewem Andrzeja Waligórskiego. Tu trzeba powiedzieć, że największe dokonania kabaretu Elita Radiowe wzięły się praktycznie z braku pieniędzy, ponieważ w rozgłości wrocławskiej od czasu, kiedy pamiętam, nie było pieniędzy na aktorów. W związku z tym całą tą produkcję musieli autorzy wykonywać sami. I to między innymi legło u podstaw popularnych seriali, które dla 60 minut na godzinę produkował Waligórski z kolegami. Pierwszym takim podejściem była parodia wtedy szalenie popularnego serialu Czarne Chmury. Wersja Andrzeja Waligórskiego to były Ciemne Tumany. No i niestety było to pierwsze zderzenie czołowe, ponieważ w radiu nastał wiceprezes Zamiera Szczepańskiego, niejaki Janusz Wilhelmi, który oczywiście rzecz natychmiast zdjął, krzycząc, że po prostu w radio nie krytykujemy telewizji. No i serial spadł. No, na szczęście w jakiś czas później Wilhelmi też spadł razem z samolotem w Bułgarii i Waligórski przystąpił do drugiego podejścia, ale tym razem już nie brał na warsztat serialu świeżego, tylko sięgnął po tradycję, po pana Wudyowskiego, później po Potop i wtedy pojawili się niesłychanie popularni rycerze, gdzie Andrzej Waligórski odgrywał rolę pana Zagłoby. Rycerzy trzech, Ketli Połodniowski, Zagłoba, krępi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze, nie. Same nieszczęścia się na nas walą. Pan Wołodyjowski nas opuścił i na kuracyją się udał. Cześć, chłopaki.

Przebóg, przebóg, pan Longinus podwipięta z grobu z tego powstał. Ratunku! Nie, pan, czekaj stoi pan, to Olenka! To taka już jej żmudzka uroda, ona zawsze tak wygląda. Niestety, prosto na szwedzkie okopy poleciał. Musimy go dogonić, panie Onufry, szable w dłoń. Humor Andrzeja Waligórskiego często można nazwać grubym, prawda? On to taki jest... Tak, chciałem się zwrócić uwagę, że tutaj tu z kabaretu listuje, ale się dwa wystąpiły, bo usłyszeliśmy i Jana Kaczmarka, i młodą lekarkę Ewę Szumańską jako Olinkę. Natomiast ja chciałbym przypomnieć jedną z bardziej urokliwych ballad, której nie znalazłem nagranej głosem Waligórskiego, ale ponieważ koledzy zachęcili mnie swoim wykonawstwem, więc spróbuję dla państwa to wykonać. Ballada o północy. Pradawnym czasom hołd i cześć, tyle w nich krzepkiej mocy. Miał porwać dziewkę dreptak kneś w godzinę po północy. Więc ubrał się w żelazny szłom i siadł w kozackie czółno i na zegarek spojrzał on, a ten wskazywał północ. Zepchnęli łódź na rwący prąd, kneziowi dwaj wasale i oto kneś opuścił ląd i puścił się rafale. I dzielnie z nurtem walczył chwat, aż dnem o piasek szurnął i spojrzał znów na cyferblat, a tam znów była północ. Lecz oto zadrżał w krzakach koń, ukryty tam przemyślnie, kneś skoczył, chwycił cugle w dłoń i cwalem jak nie pryśnie i pędził tak przez dłuższy czas, bo drogę miał okulną, a kiedy wreszcie z konia zlazł, zegar wskazywał północ. Gdy zaś u zamku stanął bram, by porwać swą dzierlatkę, nie zastał wcale panny tam, tylko niedużą kartkę. Przemarzłam i chce mi się jeść, znajdź sobie inną durną, panie Spóźnialski, buźka, cześć. Kneś spojrzał znowu północ. Zaryczał dreptak niczym lew lub jak armatni wystrzał i pomknął tam, gdzie widniał sklep starego zegarmistrza. I wszedł i stanął chrobry mąż i pośród łez wyjąkał. Dlaczego u mnie północ wciąż? Bo to, rzekł mistrz, to kompas. Marcin Wolski, północ. Tak jest, no, Marcin Wolski, tylko w charakterze próby aktorskiej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że ten tekst musiał się zrodzić w głowie już bardzo młodego Andrzeja Waligórskiego, który, jak wiadomo, przyjął do Wrocławia ze wschodu i miał doświadczenie tych, którzy rabowali jak szło wszystkie zegarki, a jak się trafił kompas, to też zabrali. Jeszcze chciałem powiedzieć, że Andrzej Waligórski nie tylko był inspiracją i opiekunem młodych, których przygarnął w studiu 202 i bardzo wielu, bo poza elitą byli jeszcze młodsi, jak Jacek Zwoźniak, ale również miał swoich wykonawców wśród artystycznej młodzieży i był taki duet Małgosia Zwierzchowska i Olek Grotowski, którzy po prostu w ogromnej liczbie te teksty Andrzeja Waligórskiego nagrali w formie piosenek. Niestety nie wiem, czy mamy coś pod ręką jeszcze. Tak, mam przygotowane przypadkowo. Jeżeli mamy, to my się już chyba pożegnamy. Marcin Wolski i Łukasz Szwed. Dziękujemy bardzo. A przed nami Świadek. Jedna żona wróciwszy z czasów na Pojezierzu zaczęła swemu mężowi robić cieniutkie aluzje. A kto szuście mówiła, ty lubieżniku, ty zwierzu. I twierdziła, że w czasie jej nieobecności on uprawiał, no powiedzmy, że dyfuzję. Że wygląd ma złajdaczony, że pogryzione ma ucho. Że sądząc z pewnych znalezisk, bywała tu jakaś ruda. Więc ten nieszczęśnik, czując, że mu to nie ujdzie na sucho, zaczął panicznie rozmyślać, jakby się tu wyłabudać. Rozpaczał, nawet udawał, że chce się wieszać na szelkach. Przysięgał, że pogryzła go nutria, którą hodują jedni kubisiakowie. Aż w końcu przypomniał sobie swojego małego kundelka i w ostatecznej rozpaczy krzyknął nieszczęsny człowiek. Gdyby ten pies umiał mówić, to porzuciłby swoje kości. I ukląkłszy na zadnich łapach, zawsze żyłby podejrzeniom niecnym. I dał mi otwarty dowód mojej krystalicznej wręcz niewinności. Bo przecież przez cały ten okres był w naszym mieszkaniu obecny.

Kanazji. A już teraz 13 minut przed godziną 14. Piotr Firan, Raf Uzar i ona. Taylor Swift, Seven. Twoja piosenkarka, jedna z ulubionych. I do like her at the moment. She says, picture me. Wyobraź sobie mnie. Yeah. Stwórz wizerunek, przywołaj wizerunek, literally, który masz w pamięci. Picture obrazuj me. Obrazuj mnie, picture me. I hit my peak. Kiedyś w Londynie można było kupić bilety peak i off peak, czyli poza szczytem. That's right. Ale już ich nie ma. That's czyli right. I hit my peak w szczycie czegoś. That's right. W kwiecie wieku, yes. She talks about the creek. Dawson's Creek. Which is a very, very American, yeah. Taki serial, ale chodzi o strumień. That's right. Very, very American term, Australian term, creek. Strumień, stream in English. Mm-hmm. Cross your heart, Piotr. Cross your heart. Ręka na sercu. Ręka na sercu. Z ręką na sercu. So if you make a promise, przysięgam, mówi się po angielsku, cross your heart. A jeśli o czymś zapomnimy, coś, co miało miejsce, mm-hmm. I can't recall. Nie mogę sobie przypomnieć, I can't recall. Then she says something like, this information was passed down. Passed down. Passed down. Coś przekazaliśmy komuś. Exactly, yes. And then we have something like, I've been meaning to tell you. Chciałem ci powiedzieć. Chciałem ci powiedzieć, I've been meaning. Miałem taką myśl, żeby coś tam intencja. Zrobić. Intencja, exactly. And then the last phrase is civility. Grzeczność. Yes, civility, civility. Seven, Taylor Swift. Please picture me in the trees. I hit my peak at 7 feet in the swing over the creek. I was too scared to jump in, but I was high in the sky with pencil. Your heart won't tell no other, and though I can't recall your face, I still got love for you. Your braids like a pattern. Love you to the moon and to Saturn. Pass down like folk songs. The love lasts so long. And I've been meaning to tell you, I think your house is haunted. Your dad is always mad, and that must be why. And I think you should come live with me, and we can be pirates. Then you won't have to cry or hide in the closet. And just like a folk song, our love will be passed on. Please picture me Firan Rafuzar, Bed and Breakfast w pigułce i Taylor Swift. Siódme nagranie zatytułowane, no właśnie, 7 z jej albumu Folklore. Polecamy Państwu nie tylko tę płytę z 2020, ale także Lover z 2019. Teraz za 8 minut 14. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy,